ראשך מונח עליי כוכבים שמסתכלים לבך נפתח אליי אני ואת גוף אחד בורחים שוב בחשאי לך ישחר ולאישה נמשיך כך עוד מתי כוכבים ליבי זועק חבק אותי חזק מול כוכבים גופי חושק אהוב אותי לך ולא נחשוב על המחל נחיה רק את היום נשכח את כל מה שמותר נוהב כמו בחלום אלוהים מה יהיה הכאב כל יום גדל אלוהים מה יהיה בליבי אני שואל נפגשים בחצות לא יודעים מה לעשות אוהבים חושבים ושומרים הכל בסוד אלוהים מה יהיה הכאב כל יום גדל אלוהים מה יהיה בליבי אני שואל נפגשים בחצות לא יודעים מה לעשות אוהבים לא חושבים ושומרים הכל בסוד הדמעות שמתפרצות אומרות כמעט הכל לך אישה ולי יש איש ככה עד מתי נסבול אני ואת מאוהבים ונסחפים לאט אני ואת שוב מתקרבים אך מרגישים לבד ליבי שלך אבל גופי הוא גב של איש אחר אני איתך אכל ביתי קשה לי לוותר זו אהבה ללא תקווה ומה יהיה הסוף נשקי אותי חבקי אותי כדי שהפסיק לחשוב אני שואל נפגשים בחצות לא יודעים מה לעשות אוהבים לא חושבים ושומרים הכל בסוד אלוהים מה יהיה הכאב כל יום גדל אלוהים מה יהיה בליבי אני שואל נפגשים בחצות לא יודעים אוהבים, לא חושבים, ושומרים הכל בסוד.